أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. دریشت مسیح پر آدی جنا سورت صاد اغا شروع کی گئی. یہ سورت تا سورت صاد نمزک ورکڑ شو پہ ابتدا دی سورت کی لپس دا صاد راغلے. دویمہ مسئلہ بیا دا سورت مکی سورت تا یعنی مطلب دا دیں د نبی علیہ الصلات والسلام مکی ته د هجرت نه وړاندې نازل شوی دی. او دا غرنګي په دې صورت کې اتات یا ایتون دي او پنځه رکوعات دي. ترتیب اعتبار سره مصحف عثماني کې دا 38 نمبر دی اور ترتیبی نزولی کی 38 نمبر دے. مصحف عثمانی کی 38 بعد القمر رست دے صورت قمر نا او مخ کی دے صورت عراف ندا نازل شوی دے. بیاد دی صورت ما قبل سرا مناسبت او ربط اغدا دے چی مخ کی تیر شو د مشرکانو خبره لو ان عندنا ذکرا من الاولین لکن عباد الله المخلصین. کچر منګه سره د مخ کینو خلکو په شانتی ذکر وې یعنی د الله د طرفه ست تذکرہ سے کتاب وې نمنګ به هدایت والو نو دی کې الله ذکر کوي صاد والقران ذکر قران باندې میری قسمی دا ذکر والے تاسو ذکر والے نو دا قران دا ذکر والے. او دا غرنګي بل مناسبت پاغه صورت کې امدا انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ابتلاات ذکر شوی او دل تک ام پام بیا وباندې ابتلاات ذکر کی. دا غرنګي مخ کې هغه حالت عقاید د مشرکان او اعتقادات ذکر شوی عادل تکی داغی وجہ کوئی کی ذکر کی گی بلی اللذین کفرو پی عزت و شکاک سر. او دا غرنگی نور هم مناسبتون آغا موجود دی. مخ کی صورت کی دام ذکر شو سلورم ربط چی دام ملیکی چی دی دی تقرب حاصل ای اللہ تعالی تا سپونه جوړی د الله عبادت کوي. دغه رنگی انبیاء باره کوم ذکر شو ندل تکي ترقی دا شدی ګوره عاجز بندگان دی پدی باندې کام بیا شو پدی باندې مصائب راتلی شي پریشانه راتلی شي د امتونو طرف طرفا. او دغه رنگی د دې صورت وصف امتیازی یعنی جنور صورت نو کې نشتا د داود علیہ الصلات والسلام باندې الله تعالی امتحان را واست داغي او واقعیا ذکر کی. او دا غرنګي د سليمان علیہ الصلات والسلام یو دو واقعات هغه ذکر کیږي چې هغه نور صورتونو کې نشته. او دا غرنګي د دې صورت خلاصه نو په ابتدا کې بیا ترغیب د قران طرف ته او بیا ور پسې دا غرنګې د الله جل جلاله د وحدانیت بیان دی. او دا غرنګې اجمالی سو واقعات بیا الله ذکر کړي. دا غرنګې تخفیف د زواجر دي. او دا غرنګې عقلی او نقلی دلایل دي. او مختلف مضامین هغه تفصیلی ان شاء الله په خپل ځای باندې روان دي غو ذکر کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله باندې الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم خاص مهربان دی. صاد الله عالم د پمانا د حروف باندې بعضی دې کې تعویل کې صدق محمد رختیاوی دی نبی علیہ السلام او صحیح خبره ده چې دا متشابهات دي صحیح کو الله دې چې پدې باندې الله پویا دی یا زیات نه زیات نبی علیہ السلام ته د علم ورکړ شوی نور هیڅ ته علم نشته والقران قسم دې الله وی په قران باندې ذکر چې دا خاوند د ذکر دی نو خاوند د ذکر دی د الله ذکر په کول شي دا مانام کېږي خاوند د ذکر دی نو ذکر په معنا د شرف راځي شرافت والا نو شرافت والا دی کمال والا دی ذکر چې کم شي کمال والا دی هغه ذکر او تذکرې زیات کی خلک زیات یې د تذکرې کوي نو قران ذکر والا دی نو معنا دا شو چې قران شرف والا دی کمال والا کتاب دی او ذکر عربی کې په معنا د نصیحت راځي فن او نصیحت والا کتاب دی نو دا معنا هم صحیح ده یو خبره یاد ساته چې عام طور قسم خوړې شي یو ته مقسم به وي عربی کې یو مقسم علی چې څه د پاره قسم خوړې شي یعنی جوابي قسم دلته جوابي قسم څه ده الله قسم څه ده پاره بعضي علما وایي الله جل جلاله د قران د شرب د پاره قسم بس دلته جوابي قسم ته ضرورت نشته ځکه چې په کم شي قسم خوړې څه د پاره قسم خوړې یو شي نو قسم هم په قران خوړي او قسم هم دې د پاره خوړي چې قران فضیلت والے دی نو چونکه دواړه یو شری د دې وجه قسم ذکر ته جوابي قسم ذکر نه لري او بازي جوابي قسم تقديري ذکر کړي الله وي قسم مې دي په قران شرافت والا باندې نو جواب مقدر دي چې نشته دي په دې کې اس شبہ او بازي بل جواب راو باسي قسم دي په قران باندې ذکر قران باندې شرافت والا قران باندې مې قسمي نبي عليه السلام ته الله فرمای چې دا ما عمل دارنګ نه د څنګه چې دی وي ته ساحره کاذب جادوګر او بازي وای چې ندا ور پسې بس جواب دی دغه قسم میری په قران باندې چې ذکر والے دی نو چاته چې الله هدایت ورکو هدایت ورکو او بل الذین کفروا فی عزۃ و شکاک کافران چې دی په منع کې دی د ایمان نه او په شکاک کې دی بهرحال الله پرمای قسم میری په قران باندې ذکر چې شرف والے دی بل الذین بلکې هغه کسان کفرو چې کفر کړی دی فی عزت فی عزت فی تعصب تعصب کړي او باز معنا فی عزت فی تکبر فتکبر کړي نو عزت ځل کې غلبې دی په غلبې د منې دی ایمان کړي یعنی په دې خبره کې ځان غالب غني چې مونږ ایمان نه راړو عزت نفس کړي خپل نفس دی ایمان نه اوچت غني چې را مونږ ایمان نه راړو و شکاک نه او په شکاک کړي شکاک خلاف ته ویل شکاک اصل عربی کې یو سړی یو شک کې شی بل شک کې شی مثلا یو سړی د جماعت دی یو ګوټ کې شی دی بل ګوټ کې یو د دیوال دی یو سټ شی بل شکاک نبی علیہ السلام یو طرف ته دی بل طرف ته دی شکاک کې دی په شرک ځان راټینګ کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحدانیت را بلی نبی علیہ السلام وحدانیت والے دی د وحدانیت خلاف ځکه چې یو سړی یو طرف ته بل طرف ته دی کې خلاف نو دا اشاره د خلاف ته په خلاف کې دی د الله وحدانیت نه مني دی د شرک قائل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د توحید قائل دی هغه شک کې دی نبی علیہ السلام دی شک کې دی عناد دی نبی علیہ السلام سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحدانیت ته نه لازم بل الذين بلکې اکسان کفرو چې فی کفر کړي دی فی عزت تکبر کړي او شکاک نه په خلاف کړي مخالفت کوي دیستا کم اهلکنا من قبلهم الله یسمر منګه هلاک کړي دي من قبلهم لاندې د دینه من قرنین د پیړونه فنا دو فسغې چغي واله الله ته به ډیر چې کله عذاب راغی چغي اوچته کړي یو بل ته اوچته کړي اوازونه وکړه د پاره دو استعاسه وکړه امدادي طلب کو چغي واله خو الله فرمای ولا تحین مناسن ولا تا ولیس الوقت وقتا نجاتن بیا دا وقت وقت د نجات نه یا لیس الوقت وقت خلاصن حين مناس وحد نجات حين وقت تو مناس ته مراد دا وقت د نجات مراد ولا تا او بیا نو دغه وقت حين مناسن وقت د خلاصي او د نجات بیا دغه وخت نو چې کله د الله عذاب راشي او ښکار شي نو بیا په دغه وخت کې بیا سړی ډیر چې کوي دغه وخت استراری دی ځکه ایمان د اختیار معتبر دی چې سړی خپل اختیار کی بیا او سړی مجبور شي گیر شي. ایمان د اختیار معتبر دی، ایمان د مجبورې معتبر نه. داسې سړی باندې ټوپک کې دغه مثال لاس شي، نو که زرزلې کلمه وې دا کلمه معتبر ده، چې الله عذاب پر راشي په سر باندې ادا سره چې ټوپک ته پیښ دی او ټوپک والے ایمان معتبر نه دی، نو د وخت د عذاب ایمان هم معتبر نه دی. بیا ډیر چې والے خو الله وې د وخت بیا د نجات او د خلاصي اغه نو. وعجب او دی تعجب کوي انجاهم، دا چې راغله دی دیتا منذر یو پیغمبر منهم د دې د جنس دې دین تعجب ندی بن نبی اسلام باندې وی دا بشر د عام انسان نه زمون پښند پیغمبر څنګه کېږي. او دا اشکال بیجان، دا اشکال بیجا زکه د الله تعالی پرشتره لګلې بیا به د انسان جوړو، زکه انسان د پرشتینه استفاده نشي کولی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې پر سمره پار هررا کې سمره مشکتونه برداشت کړی دي، او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام استفاده کړی د امت ته ارسانه کړی دي. هر یو انسان استفاده هغه د پرشتي نه شي کولی. دا یو جو مصیبره کې الله ویل کومګه پرشتم کو نه بیا به تنه سړی جوړ. دا یو مهرباني ده چې الله جل جلاله پیغمبر د انساني جنس نه ګرځولې. خودي وی تعجب کوي الله پر مې دا یو عام مشکل له پټوله ام بیاو باندې شوی د جهل له وجنه د شیطان د گمراهه د پرډیر طریقې دی او طریقې دام ده چې په بشریت باندې مشکل. وقال الكافرون وایدا کافرن هاذا ساحر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ساحر دی جادوګر دی کذاب دروغجن دی او دعوت وحدانیت کې توحید دا مسله چې بیانې دا دروغ وي خدایان ګڼ او جادوګر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر خلکو باندې اثر کو، یا د نبی علیہ السلام معجزات په ولې لناګه تبه اگې ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته پیدا کې د سحر نسبت کو. نبی علیہ السلام خبره ودا اثر کو لکه جادو الله په کې تاثیر هي خدایګه د وجه، یا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معجزات په دی ولې کانو به خبره وکړي، او دا غارنګي نور سيزونو په حيوانات او په خبره وکړي. ادي به دا جادوګر دي، نبي عليه صلوات والسلام ته به جادوګر دي. بس دا ځه پورېل او سواد ول قران دي ذکر کې او معنا بلم یاد ساته. ذکر په معنا د مذکر بازو واسطه قسم مې دي په قران باندې چې دا مذکر دي، بیان کوي تذکره کوي، بیان کوي دسه بیان کوي د الله د ذات او د الله د صفات او د الله د احکامات او د عقایدو. ذکر وال دي مذکر دي، هاوند هاوند ذکر دی، ان هاوند بیان دی، احکامات بیان دی. یو معنی دام شو سلور معنی شو. بسم الله الرحمن الرحیم، شروع کوم په نوم د الله تعالی باندې الرحمن چې مهربان دی، الرحیم خاص مهربان دی، صاد الله علیم دی په معنا د حرف باندې. والقران المجید، الله پرمای قسم دی په قران باندې، ذکر چې شرافت والا دی، کمال والا دی. بل الذين بلکی آکسان کفرو چی کفر کړی دی، فی عزتن په تکبر کړي، په من د ایمان کړي، په تعصب کړي، وشکاکن او په عنااد کړي، په مخالفت کړي، وشکاکن په خلاف کړي، تاسو خلاف کړي. کما هلکنا الله و سمرا مون هلاک کړي دي، من قبل عمران د دینه من کرنے د پیړو والن د پیړو نه دخل کو، فنا د فزای چی والدی یو بلدا فنا دا وغی چگی والی دی، یعنی اللہ تا ہم چگی والی دی باغا وقت کی امدادی طلب کرده دی، دا بچ کے دو درخواستی کرده. فنا دا و پس دی چگی ورکڑی دی او بلتا، ولا تا او نو دا وقت تو حین مناسن وحد نجات، وعجیبو او دی تعجب کئی دا دی خبر نانجا هم دا چراغل دی دوی تا، منذرون یرون کے پیامبر من هم د جنس دینا. وقال الكافرون وایدا کافرن هاذا دا پیغمبر چره ساحر جادوگر دے کذاب ډیر دروغجن دے. الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ والصلاه والسلام علی رسول محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. الله سبحانه فطرات نصیب الله خیر برکت نصیب دنیا خیر برسوان وصدیات یا الله ز خیر ز رحمت او بو باران جل کریم، خیر ز رحمت او بو باران یا الله، د دې کلام په برکت باندې الله، استاد ذات صفات په برکت باندې، نبی له صلوات و سلام په وسیله باندې الله کریم او ده یا الله په باندې رحم وکړي. یا الله کریم او ده زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. یا الله استاد رحم په سمندر په توفیل باندې، استاد په سمندر د رحم کې د رحمت کیس کا مه ناراضي. یا الله من کمزوري موږ ګناهونه تم ګوري، الله زموږ ګناهونه معاف کړي، موږ کرم وکړي، رحم خیر رحمت دو بو باران وکړي. الله صلی الله تعالی